akcesory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W Sejmie skończyło się exposé szefa dyplomacji. Zbigniew Rau przedstawił zadania polskiej polityki zagranicznej na ten rok. W Polsce jest około 4 milionów ton zboża z Ukrainy. W eksporcie pomogą porty Szczecin i Świnoujście. To Władimir Putin osobiście podjął decyzję o aresztowaniu dziennikarza The Wall Street Journal, piszą amerykańskie media. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przedstawił w Sejmie swoje exposé, w którym omówił najważniejsze zadania polskiej dyplomacji w bieżącym roku. Poza posłami wystąpienia szefa MSZ-u na sali plenarnej wysłuchali prezydent Andrzej Duda i ambasadorowie. Na miejscu jest również nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jakie były główne punkty exposé ministra spraw zagranicznych? Bardzo dużo miejsca w wystąpieniu Zbigniew Rau poświęcił, co nie dziwi, wojnie na Ukrainie, relacjom Polski z tym krajem, a także Rosji, NATO i współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. Szef polskiego MSZ przez prawie 3 godziny w kilku miejscach wskazywał, że nie ma zgody Polski na imperialną politykę Moskwy, a nasz kraj nadal będzie popierał Ukrainę w działaniach, których celem jest odzyskanie całego terytorium nielegalnie zajętego przez Rosjan. Mówił też o polityce Polski wobec Mołdawii i Gruzji. Nowym zadaniem polskiej dyplomacji będzie takie wykorzystanie instrumentów partnerstwa, aby wspomagać Ukrainę i Mołdawię w procesie akcesji do Unii, a Gruzję w kontynuowaniu wdrażania proeuropejskich reform, by w przyszłości również uzyskała status kandydata. Minister spraw zagranicznych mówił również dużo o kontaktach z Unią Europejską i relacjach wewnątrz samej Unii. Wskazał tutaj, że Polska w polityce europejskiej dąży do oparcia jej na porozumieniu wszystkich państw, a nie tylko tych największych i najsilniejszych. Dawid Grygorcewicz z Sejmu, dziękuję za relację. Porty w Szczecinie i Świnoujściu pomogą w eksporcie ukraińskiego zboża z Polski. Minister rolnictwa Robert Telus spotkał się z władzami portu Szczecin-Świnoujście. Na spotkaniu obecnie byli też przedstawiciele protestujących rolników. Minister mówił, że w Polsce jest obecnie około 4 milionów ton zboża z Ukrainy. Informacje, które tu otrzymałem, w jakimś stopniu mnie cieszą, dlatego że jeżeli te dwa porty mogą miesięcznie wyeksportować, jeżeli byśmy wykorzystali maksymalnie, bo w tej chwili nie jest wykorzystywane maksymalnie, jeżeli byśmy mogli wytransportować 300-350 tysięcy ton, to przez 3 miesiące jest to około 1 miliona, nawet troszkę więcej niż 1 milion, tylko te dwa porty, także to jest dobra informacja dla nas. Jeszcze dziś minister Telus spotka się z rolnikami, którzy na wałach Chrobrego w Szczecinie od 3 tygodni protestują przeciwko importowi ukraińskiego zboża. Potrzebujemy jeszcze 2 lat, żeby polskie wojska lądowe były najsilniejsze w Europie, powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. W rozmowie z Radiem dla Ciebie minister obrony wyliczał inwestycje w dziedzinie obronności. W 2018 zamówiłem system Patriot, w 2019 rakietę HIMARS, w 2020 F-35, w 2021 roku 250 czołgów Abrams, bojowe wozy piechoty Borsuk, karabinki Grot, armatochaubice Krab, samobieżne moździerze Rak, śmigłowce. Minister wskazał również na konieczność odtworzenia składu osobowego armii i podnoszenie jego kwalifikacji. Dziś rusza akcja pod tytułem Trenuj jak żołnierz. To 16-dniowa wersja szkoleń dla ochotników, którzy wzięli udział w jednodniowych szkoleniach Trenuj z wojskiem. Wojna Rosji z Ukrainą będzie trwała przynajmniej do 2024 roku, ponieważ w roku 2023 żadna ze stron prawdopodobnie nie odniesie przełomowego zwycięstwa, ani nie będzie skłonna do negocjacji. Pisze dziś o tym dziennik Washington Post, powołując się na tajne dokumenty władz USA, które w ostatnich dniach wyciekły do mediów. W ocenie Waszyngtonu ten rok zakończy się osiągnięciem przez obie strony bardzo nieznacznych zdobyczy terytorialnych. Sytuacja na froncie może doprowadzić do zmiany nastrojów ukraińskiego społeczeństwa i coraz bardziej powszechnej krytyki sposobu prowadzenia wojny. Negocjacje Kijowa z Moskwą rozpoczną się dopiero wówczas, gdy jedna ze stron będzie wyczerpana, co wydaje się obecnie odległą perspektywą, ocenił wywiad wojskowy Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin osobiście podjął decyzję o aresztowaniu dziennikarza The Wall Street Journal. Evan Gershkovich został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. To pierwszy przypadek aresztowania zagranicznego korespondenta oficjalnie akredytowanego przy MSZ Rosji od rozpadu Związku Sowieckiego. Agencja Bloomberg napisała, że wniosek o aresztowanie Ewena Gaszkowicza przygotowały służby specjalne, ale ostateczną decyzję podjął Władimir Putin. Według dziennikarzy agencji Bloomberg działania Moskwy w stosunku do amerykańskiego korespondenta świadczą o tym, że na Kremlu rosną wpływy osób nastawionych na zaostrzenie stosunków z Waszyngtonem. Jednocześnie obrońcy praw człowieka przypominają, że w Rosji zostały zlikwidowane lub zawieszone redakcje mediów niezależnych. Za każdą publikację, która jest sprzeczna z linią reżimu, grożą grzywny i kary pozbawienia wolności. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś mija 80 lat od odkrycia zbrodni katyńskiej. Polskie Radio przygotowało specjalny edukacyjny serwis internetowy katyń.polskieradio.pl. To dziesiątki nagrań świadków oraz relacje tych nielicznych, którzy ocaleli, powiedziała w radiowej dwójce Izabella Mazurek, szefowa redakcji serwisów specjalnych i archiwum portalu Polskiego Radia. To mamy tylko my, Polskie Radio. Nikt nie ma tak wielkich zbiorów archiwalnych, historycznych. A wiadomo, że najbardziej poruszające i z największą dawką emocjonalnego natężenia są głosy świadków. Po wejściu na stronę katyń.polskieradio.pl dostaną Państwo 6 rozdziałów multimedialnej opowieści o zbrodni katyńskiej. Serwis to złożona z wielu głosów opowieść zarówno o morderstwie prawie 22 tysięcy polskich obywateli, jak i o poszukiwaniu prawdy na temat zbrodni. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Doszło do niej wiosną 1940 roku. 3 lata później Niemcy poinformowali o odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie duże, w pozostałej części zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południowym wschodzie na ogół bez opadów, poza tym miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na zachodzie do 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz 58-calowy telewizor Philips Ambilight za 2999 zł. Taniej o 240 zł. Minimalna cena z 30 dni to 3239 zł. A laptop Acer z procesorem Intel Core i5 11 generacji za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 2499 zł. MediaMarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Wiosna. Jestem gotowa na wszystko. A na wycieczkę rowerową? O! Przygotujemy się na Allegro. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Tysiące rowerów w super cenach. Płać wygodniej z Allegro Pay. RRSO 0%. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Trójce do trzeciej. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery. Przy mikrofonie audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Maciej Załęcki. Drodzy Państwo, w tej godzinie będzie bardzo muzycznie i bardzo wiele, o wielu nagrodach będziemy mówić, na przykład o Noblu. Wiele kontrowersji z tą prestiżową nagrodą, z tym odznaczeniem wiązało się na przestrzeni lat. Postaramy się przybliżyć źródła tych sporów, tych takich przeróżnych debat wokół różnych postaci, między innymi Boba Dylana, bo też o Bobie Dylanie będziemy w tej godzinie rozmawiać. Naszym gościem będzie dziennikarz muzyczny Maciej Koprowicz, a to wszystko w związku z tym, że James Mangold przygotowuje filmową biografię tego artysty. Jacek Frenzel przygotował z kolei materiał o tym, jak to było do tej pory z Nagrodami Nobla i kontrowersjami wokół tej nagrody. Naszym gościem także będzie w tej godzinie pani Joanna Bancerowska, rzecznik Narodowego Centrum Kultury. I tu już przyjrzymy się obchodom Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To jest dzisiaj, 13 kwietnia, obchodzimy ten dzień, a w związku z tym porozmawiamy na ten bardzo ważny temat. Pod ścianą sącząc kakao, kapela cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie? Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Program Trzeci Polskiego Radia. Again, I need you night and day, 'cause only you can get me high. Heartbeat, heartbeat. Trójce do trzeciej. Naszym gościem teraz jest pan Maciej Koprowicz, dziennikarz muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Słyszymy się to dobrze. James Mangold przygotowuje filmową biografię Boba Dylana. Nie za wiele wiemy, ale odrobinę też, a w związku z tym podejrzewam, że w świecie muzycznym zawrzało, bo przecież oczekiwań jest tak wiele, przypuszczeń jeszcze więcej, a jeszcze tutaj Nagroda Nobla, taka, a nie inna, wokół tego tyle kontrowersji. Jakie jest pana zdanie i oczekiwanie wobec tego filmu? Oczywiście w świecie muzycznym, ale też filmowym zawrzało, bo biografie muzyczne, których w ostatnich latach kilka naprawdę fajnych się doczekaliśmy, były wydarzeniami nie tylko muzycznymi, ale też może przede wszystkim filmowymi. Tutaj po biografii zespołu Queen, po biografii Eltona Johna, czy najnowszej biografii Elvisa Presleya, będziemy mieli kolejną z tej, można powiedzieć, serii, biografię Boba Dylana. No niewątpliwie artysta, którego bogate życie aż prosiło się o filmową biografię. Zresztą była już jedna filmowa biografia Boba Dylana z 2007 roku, dosyć nietypowa, w której w rolę artysty wcieliło się kilku aktorów, między innymi Kate Blanchett, to ciekawe. Także mamy tutaj kolejną interpretację filmową życiorysu Boba Dylana. Rzeczywiście nie wiemy jeszcze o nim wiele, o tym filmie. Ale wiemy. Jest ona oparta na filmie, na książce Dylan Goes Electric, czyli można się spodziewać, że takim kulminacyjnym punktem tego filmu będzie koncert Boba Dylana na Newport Folk Festival, kiedy zaszokował amerykańską publiczność folkową, kiedy podłączył swoją gitarę do prądu i zaczął grać elektrycznie. Wtedy ten występ wywołał, dziś może nas to dziwić, ale wywołał ogromne oburzenie takich purystów muzycznych. Jak to? Ikona po prostu folk rocka, amerykańskiego protest songu, zaczyna grać rock'n'rolla, który był wtedy troszeczkę lekceważony, mimo już wielkich sukcesów The Beatles. Był troszeczkę lekceważony przez tutaj taką bardziej wysublimowaną publiczność, a jednak Bob Dylan zobaczył coś w tej elektrycznej muzyce. Tutaj też twórcy zapowiadają, że prawdopodobnie ten film rozpocznie się od przyjazdu Boba Dylana do Nowego Jorku w 1961 roku, kiedy artysta przeniósł się z rodziny do stanu Minnesota i zamieszkał właśnie w wielkiej metropolii, będąc pod ogromnym wpływem Woody'ego Guthrie, innego takiego ikonicznego artysty amerykańskiego protest songu. I wtedy tak naprawdę zaczęła się jego kariera, więc spodziewam się, że będzie to ukazany ten właśnie moment w życiorysie Boba Dylana, właśnie między tym przybyciem do Nowego Jorku w 1961 roku, a tym słynnym i sławnym koncertem w Newport. A co pan myśli o aktorze, który ma odgrywać rolę Boba Dylana? Myślę, że to fajny wybór. Timothée Chalamet to jest taki bardzo rozchwytywany obecnie aktor. Jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. Na pewno aktorsko sobie z tym doskonale poradzi. A też widzę pewne podobieństwa w jego fizjonomii do Boba Dylana, więc myślę, że to będzie trafny casting i naprawdę czekam z wielką niecierpliwością na ten film. Chociaż oczywiście oddać taką trochę enigmatyczną, trochę taką osobowość, naturę Boba Dylana będzie na pewno niełatwo. Ale nie wątpię, że zobaczymy fajny film. Ale też jeśli będzie tak fajny jak film o Elvisie Presleyu, to jestem spokojny i może nawet tu jakieś oscarowe kandydatury się pojawią. Któż to wie? Na pewno jestem bardzo dobrej myśli. Też osobowość danej postaci pokazuje się poprzez inne postacie, więc jeżeli się to dobrze wszystkich dobierze, to też ten i montaż, i kolor, i dźwięk, wszystko naraz będzie na pewno jeszcze pogłębiało tę historię. Rzeczywiście historię bardzo różną, bo przecież czym więcej poznajemy biografie różnych artystów, tym różne ich oblicza się przed nami objawiają. Nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli wiedzieć. No zobaczymy, o czym usłyszymy tutaj, w tej biografii Boba Dylana. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Maciej Koprowicz, dziennikarz muzyczny. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd.

and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face, Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose. Noblista czy noblistka to noblista to noblistka. Nagroda Nobla to Nagroda Nobla, ale jak się okazuje, świat zawsze lubi się podzielić na pół i również wokół takich nagród, którym towarzyszą naprawdę potężne emocje. Kontrowersji jest wiele, dlatego zapytaliśmy, drodzy Państwo, literaturoznawców, co myślą na ten temat. Wszystko przez to, że twórców, którzy są zgłaszani do Komitetu Noblowskiego, jest naprawdę wielu. Czytelnicy z całego świata mają swoje wymarzone typy, a tymczasem teraz opowie Krzysztof Masłoń, krytyk literacki. Te nagrody istotnie, odkąd są przyznawane, czyli od roku 1901, budzą emocje. Już ta pierwsza, wtedy opinia publiczna była przekonana, że nagrodę otrzyma Lew Tołstoj. Tej nagrody się nigdy nie doczekał. Nie doczekali się Nobla, Rilke, Joyce, czy choćby z naszych pisarzy Witold Gombrowicz, którego często się też wymienia. Ale w końcu otrzymali ją Eliot, Camus, Faulkner, Aleksander Solżenicyn, z naszych pisarzy Henryk Sienkiewicz, czy Czesław Miłosz. Kontrowersyjnych noblistów nigdy nie brakowało, czy to z powodów politycznych, czy z powodów literackich. Podkreśla dr Krzysztof Cieślik, literaturoznawca i tłumacz z Instytutu Książki. W ostatnich latach na pewno najbardziej kontrowersyjny Nobel był dla Boba Dylana. Akurat moim zdaniem to są aż tak wielkie nieporozumienie nie było, bo niezależnie od tego, jak samego noblistę oceniamy, to no był to jednak ukłon złożony w stronę piosenki literackiej, która jest czymś niesłychanie ważnym, znaczącym, a popularność jej jest przecież ogromna. Są różne zdania i ocena nagród. Co może zatem powodować kontrowersję? Werdykt sprzed dwóch lat, czyli Nobel dla Abdul Razaka Gurnaha, nie budzi wielkiego entuzjazmu, myślę, bo Gurnah nie jest pisarzem jakoś wielce cenionym w Wielkiej Brytanii. Nigdy nie dostał nawet nagrody Bookera i chyba tylko raz był do niej nominowany. Natomiast no, takich kontrowersji nigdy nie brakowało. Byli pisarze, którzy odmawiali odebrania nagrody Nobla, jak Jean-Paul Sartre. Byli pisarze, którzy powinni tego Nobla dostać, a go nie dostali, żeby wymienić tu choćby Thomasa Bernharda czy Lwa Tołstoja. Są też takie kontrowersje, jak były przy Peterze Handkem, który popierał Serbów w wojnie w Jugosławii. Komitet Noblowski musi wybierać laureata spośród naprawdę licznego grona kandydatów. W tym roku było 233 bodaj kandydatów do literackiej nagrody Nobla. Otrzymała ją Annie Ernaux z Francji. Francuzi są w ogóle nadreprezentowani w tej dziedzinie. Ostatnia nagroda jest chyba jedną z najmniej trafionych, przynajmniej moim zdaniem. Zmienia się geografia przyznawania nagród, zmienia się również, to jest charakterystyczne, płeć laureatów. To zawsze jest werdykt kontrowersyjny, to zawsze jest werdykt osadzony jakoś w danym momencie historycznym, nierzadko motywowany politycznie. Ja się na przykład w zeszłym roku spodziewałem, że nagrodę Nobla dostanie Serhii Żadan albo Salman Rushdie. Dostała Annie Ernaux i to uważam, że bardzo dobry Nobel. No ale trzeba pamiętać, że wybierają ludzie, którzy oczywiście na literaturze się znają, ale mają swoje gusta i nie zawsze te wybory muszą nam się podobać. Bądźmy szczerzy, Czesław Miłosz, świetny poeta, którego nagroda jest przez nikogo chyba niekwestionowana. Też gdyby nie wydarzenia w Polsce, gdyby nie przedtem wybór papieża, gdyby nie solidarny, zainteresowani naszym krajem, prawdopodobnie tego Nobla by nie otrzymał. A co z najnowszymi Noblami? Myślę, że z ostatnich lat nagród, które były przyznane już w wieku XXI, no bronią się niektóre nagrody dla Doris Lessing, dla Mario Vargas Llosy, mojego ulubionego pisarza, przypomnę Imre Kertesza, Hecki, Alice Munro, Kazuo Ishiguro. To jest bardzo dobra literatura, no ale ktoś powie, no zaraz, ale z drugiej strony mamy Jelinek, mamy Jean-Marie Gustave Leclézio, takich noblistów też mamy. Jeszcze jedna taka nagroda mi się przypomina, przedziwna, to już bardzo dawna, no ale przypomnę, że noblistą w dziedzinie literatury został kiedyś Winston Churchill. Nie wiem, czy nie należała mu się ta nagroda za coś innego, może niekoniecznie w tej akurat dziedzinie. Na szczęście tak wielu jest

moi koledzy z lepszych najlepszych. 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się. Bo to jest życie, wykorzystać z tej. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepszy. Ostatnie piętro, biura z parych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobywali się. Moi koledzy mają nową się. Wszyscy po to wykorzystać tej. Dziś przypada, drodzy Państwo, 80. rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej i 83. rocznica zbrodni katyńskiej, a w związku z tym wiele wydarzeń. Naszym gościem jest pani Joanna Bancerowska, rzecznik Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy Trójki. O godzinie 14 w Warszawie, w Łodzi, w Gdyni, Lublinie rozpoczynacie państwo akcję rozdawania guzików katyńskich. Tak, to jest taka akcja, takie przedsięwzięcie, które Narodowe Centrum Kultury od lat już promuje i poprzez to właśnie wydarzenie, poprzez tę akcję chcemy przypominać o zbrodni katyńskiej, oddać hołd ofiarom tego ludobójstwa. Rozdajemy repliki guzików katyńskich, guzików, które zostały odnalezione w miejscach zbrodni. To jest taka przypinka, która jest symbolem tej zbrodni, którą możemy sobie właśnie przypiąć do klapy marynarki, płaszcza. Te przypinki będą dzisiaj rozdawali w Warszawie, w centrum Warszawy, na krakowskim przedmieściu, w okolicach Kordegardy, Pałacu Prezydenckiego, Uniwersytetu Warszawskiego, na Placu Zamkowym, ale też w okolicy Pomnika Katyńskiego przy ulicy Podwale i na Placu Piłsudskiego obok Grobu Nieznanego Żołnierza. W Łodzi guziki katyńskie można będzie otrzymać na ulicy Piotrkowskiej. W Gdyni, na nabrzeżu przy przy ORP Błyskawica i w okolicach Klubu Marynarki Wojennej Riviera, a w Lublinie na Placu Litewskim i Placu Pofarze. I rozdawać będą te guziki, te przypinki, bardzo charakterystycznie ubrani rekonstruktorzy z grupy Grenadier i ze stowarzyszenia, i rekonstruktorki z grupy historycznej rekonstrukcji Blusz, czy przebrani w stroje z lat 40. XX wieku. Tak jak pani redaktor wspomniała, zaczynamy o 14:00. Akcja będzie trwała do godziny 17:00, więc mam nadzieję, że można będzie, że państwo, którzy w tych miastach, akurat w centrum, będą się przemieszczali, będą mogli te guziki otrzymać. Mogą się też państwo, słuchacze, zgłosić do nas, do Narodowego Centrum Kultury, i my chętnie prześlemy państwu te guziki do różnych innych wykorzystania, podczas różnych innych przedsięwzięć, różnych innych akcji związanych z tą rocznicą, ze zbrodnią katyńską, bo myślę, że to jest taki symbol szczególny. A to też wydarzenie jest też szczególne. Współpracuje wielu społeczników z przeróżnych miejscowości, więc ta akcja ma szeroki zakres. Także na stronie Narodowego Centrum Kultury można znaleźć wiele odnośników, wiele materiałów audio i wideo w związku z dokumentacją, z wystawami poświęconymi zbrodni katyńskiej. Tak, wiele lat temu, już kilkanaście lat temu, uruchomiliśmy taki serwis Pamiętam Katyń 1940.pl, który jest bardzo bogatym źródłem informacji o tym, co się zdarzyło, i różnych świadectw, także materiałów audio i wideo. I chciałam państwa bardzo gorąco też zachęcić do obejrzenia właśnie krótkich materiałów wideo. Jeden to jest taka filmowa wystawa niepamięci, bardzo przejmująca, na którą składają się prace artystów, więźniów sowieckich łagrów. Nie wszyscy te łagry przeżyli. Niektórzy z artystów, których rysunki cudem ocalały z obozów właśnie w Kozielsku, Starobielsku, Gwiazowcu, z łagrów nad Peczorą i z Komis oraz Pawliszcze w Boru, bo tam byli ci artyści więzieni, internowani. Niektórzy z nich zginęli, kilku przeżyło, tak jak Józef Czapski, bo też jego prace znajdują się na tej wystawie. Można je zobaczyć z takim przejmującym komentarzem. Mamy też dwa takie krótkie materiały. Widziałem na własne oczy materiały wideo. To jest relacja, pierwsza relacja Polaka Józefa Mackiewicza, pisarza i publicysty, napisana w maju 43 roku i opublikowana w czerwcu 43 roku. Józef Mackiewicz wtedy pojechał wraz z grupą robotników i trzech zagranicznych dziennikarzy za wiedzą i zgodą polskiego państwa podziemnego. To był wyjazd organizowany przez Niemców w czasie okupacji. Niemców, którzy odkryli te masowe groby. I był jedną z pierwszych osób, które tę potworną zbrodnię zobaczyły i je zrelacjonowały. Także to jest niezwykle przejmujące świadectwo. Jest też bardzo ciekawy podcast, List do Ojca. To jest rozmowa i list, który napisała do swojego ojca zamordowanego w Katyniu Maria Agnieszka Siwecka. Ona urodziła się prawdopodobnie już po zamordowaniu ojca, polskiego oficera właśnie w Charkowie, i po raz pierwszy w dniu swoich 80. urodzin w 2020 roku, w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej, napisała do ojca list, który nagrodziliśmy właśnie w konkursie, który przeprowadzaliśmy, i pięknie ten list później odczytała. To nagranie jest dostępne na stronie i Pamiętam Katyń 1940 na stronie Narodowego Centrum Kultury i Audycji Kulturalnych, więc myślę, że to są takie poruszające świadectwa, po które warto dzisiaj w tym szczególnym dniu sięgnąć. Tym bardziej, że pamięć powoduje, że mamy szansę wyciągać wnioski i lepiej konstruować naszą przyszłość. Przypomnijmy w takim razie jeszcze, gdzie w Warszawie, w Łodzi, w Gdyni i Lublinie dzisiaj o godzinie 14 rozdawanie guzików katyńskich. Lublin to Plac Litewski. Gdynia, pani Anno? Gdynia, nabrzeże przy ORP Błyskawica oraz okolice Klubu Marynarki Wojennej Riviera, w Łodzi ulica Piotrkowska, a Warszawa to te centralne punkty krakowskie, przedmieście przy Pałacu Prezydenckim, Uniwersytecie Warszawskim, Plac Zamkowy, okolice Pomnika Katyńskiego przy ulicy Podwale oraz Plac Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza. Specjalnie właśnie przebrani w stroje z lat 40. XX wieku rekonstruktorzy będą te guziki katyńskie, przypinki rozdawać i będą rozdawać też ulotki w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim informujące o zbrodni katyńskiej też obcokrajowców. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była pani Joanna Bancerowska, rzecznik Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję. Czarny ekran. A co i